Таварышы. Некалькі маіх таварышаў, тым ліку і Мермоз, праклалі праз няскораныя раёны Сахары авіялінію Касабланка-Дакар. Маторы тады былі ненадзейныя. Аднойчы, пацярпеўшы аварыю, Мермоз трапіў да маўраў. Яны не адважыліся забіць яго. 2 тыдні падтрымалі ў палоне, потым за выкуп адпусцілі. І Мермоз зноў стаў вазіць пошту над тымі ж раёнамі. Калі была адкрыта паветраная сувязь з Паўднёвай Амерыкай, Мермозу першаму, як заўсёды, было даручана вывучыць маршрут ад Буэнас-Айрэса да Сантьяга і, як раней над Сахарай, перакінуць мост панад Андамі. Яму даверылі самалёт, які мог набіраць вышыню 5200 метраў. Вяршыні кардэльераў сям-там уздымаюцца да 7000 метраў. Мермоз адарваўся ад зямлі, каб адшукаць праходы. Перамогшы пяскі, Мермоз пайшоў на прыступ гор, узнесеных у неба вяршынь, якія пры ветры развінаюць свае снежныя вэлюмы, і праднавальнічную імглу, і завіхрэнні між адвесных скал такія рэзкія, што, здаецца, уступаеш у нейкі бой на нажах. Мермоз увязваўся ў гэтыя баі, не маючы ўяўлення пра супраціўца, не ведаючы, ці выходзяць жывымі з такіх паядынкаў. Мермоз выведваў для іншых. І аднойчы выведваючы, ён апынуўся ў палоне у Андаў. Сеўшы на вышыні 4000 метраў на плато з вертыкальнымі адхонамі, ён разам са сваім механікам 2 дні селіўся вырвацца адтуль. Дарма. Яны былі ў пастцы. Тады яны паставілі на карту апошні свой шанец, скіравалі самалёт у бок прорвы, пракалаціліся па камяністым грунце і сарваліся ў бяздонне. Падаючы, самалёт нарэшце набраў хуткасць дастатковую, каб зноў падпарадкавацца кіраванню. Мермоз выраўняў яго акурат насупраць нейкай скалы, але ўсё-такі зачапіў яе вяршыню і, разліваючы ваду з усіх лопнутых ад мароза ўначы патрубкаў, ужо пашкоджаны пасля 7 хвілін лёту, як да зямлі абяцанай, дабраўся да Чылійскай даліны. На другі дзень ён пачаў усё спачатку. Калі Анды былі належна асвоены, калі была добра вывучана тэхніка пералётаў, Мермоз перадаў гэты маршрут свайму таварышу Гіюме і ўзяўся асвойваць ноч. Тады яшчэ нашы аэрадромы не асвятляліся так, як зараз. На пасадачных пунктах ноччу Мермозу рыхтавалі скупую ілюмінацыю з 3 бензінавых вогнішчаў, раскладзеных у шнур. Ён і тут выйшаў пераможцам і праклаў дарогу іншым. Калі і ноч была прыручана як след, Мермоз узяўся за акіян. І ў 1931 годзе пошта ўпершыню была дастаўлена ім з Тулузы ў Буэнас-Айрэс за 4 дні. Вяртаючыся назад, Мермоз пацярпеў аварыю ў цэнтры паўднёвай Атлантыкі над расшалелым морам. Выратавала яго адно судна, яго самога, пошту і экіпаж. Гэтак Мермоз скараў пяскі і горы, ноч і мора. Не раз пяскі і горы ночы мора паланялі яго. Але калі ён вяртаўся, то заўсёды для таго, каб зноў узлунаць у неба. І вось аднойчы па 20 гадах работы, калі ён у каторы ўжо раз пералятаў паўднёвую Атлантыку, ён коротко паведаміў, што сапсаваўся правы матор, затым усталявалася цішыня. Спачатку вестка не вельмі занепакоіла, аднак пасля 10 хвілін маўчання все радыёстанцыі авіяліній ад Парыжа да Буэнас-Айрэса пачалі свае трывожныя пошукі. Бо калі 10 хвілін спазнення не маюць ніякага значэння ў будзённым жыцці, у паштовай авіяцыі яны набываюць змрочны сэнс. У сэрцавіне гэтага мёртвага часу тоіцца нейкае здарэнне, нязначнае ці трагічнае. Цяпер яно ўжо адбылося. Лёс зачытаў свой вырак. І вырак гэты абскарджанню не падлягае. Жалезная рука прывяла лётны экіпаж ці да прываднення без сур'ёзных вынікаў, ці да катастрофы. Але вырак яшчэ не падпісаны для тых, хто чакае. Хто з нас не перажываў гэтых спадзяванняў, з кожнай хвілінай ўсё болей кволых гэтай цішы, якая спакваля запаўняе сабой ўсё на свеце, як фатальная хвароба? Мы спадзяваліся, але час ішоў, не ў прыкметку звечарэла, і нам стала ясна, што нашы таварышы не вернуцца болей, што яны ўжо спачывалі ў гэтай паўднёвай Атлантыцы, над якой яны так часта ўзворвалі неба. Сумненняў не было. Мярмо скончыў сваю працу, і як жней, які сумленна звязаўшы сноп, засынае на сваёй ніве, набыў вечны спакой. Калі таварыш гіне вось гэтак, ягоная смерць выглядае яшчэ адным дзеяннем, натуральным у нашым рамястве. І на пачатку раніць можа нават не так балюча, чым іншая якая смерць. Канечне, ён адышоў ад нас, зведаўшы падступную здраду сваёй пасадачнай пляцоўкі. Але мы яшчэ не адчуваем патрэбы ў ягонай прысутнасці ва ўсёй яе глыбіні. Як можна адчуваць патрэбу ў хлебе? Мы сапраўды прывыклі падоўгу чакаць сустрэч. Бо яны, таварышы па авіяліні, параскіданы па ўсім свеце, ад Парыжа да чылійскага Сантьяга, як адзінотныя вартавыя, якія не маюць магчымасці перакінуцца словам. Патрэбен дарожны выпадак, каб дзе-кольвечы звесці разам раскіданых членаў вялікай лётнай сям'і. І вось дзе-небудзь у Касабланцы, ці ў Дакары, ці ў Буэнас-Айрэсе, па гадах маўчання зноў за вячэрай узнаўляюцца перарваныя некалі гутаркі, зноў прыгадваецца мінулае, а там і зноў развітанне. Мабыць, менавіта па гэтаму зямля і пустынная, і багатая адначасова, багатая гэтымі свяшчэннымі садамі сяброўства, патаемнымі, цяжкадаступнымі, але куды рана ці позна прыводзіць нас наша рамяство. Жыццё, можа, і адрывае нас адзін ад аднаго і не дае нам дужа дадумвацца над гэтым, але дзесьці ўсё-такі ёсць яны таварышы. Хоць дакладна і невядома, дзе маўклівыя і самотныя, але такія шчыра верныя. І калі нашы дарогі скрыжоўваюцца, яны з такой безмежнай радасцю сціскаюць нас у сваіх абдымках. Канечне, мы прывыклі чакаць, але з цягам часу прыходзіць адкрыццё, што светлы смех таго ці іншага таварыша мы ўжо ніколі не пачуем болей. Мы спасцігаем, што той сад забаронены для нас назаўжды. Тады пачынаецца наша сапраўдная жалоба, не пакутлівая, а горкая. Сапраўды, нішто ніколі не заменіць страчанага таварышам. Нельга наноў стварыць былых сяброў. Нішто не пераважыць скарбу столькіх агульных успамінаў, столькіх бядот, перажытых разам, столькі сварак, прымірэнняў, парыванняў сэрца. Немагчыма ўзнавіць былую прыхільнасць. Калі садзіш дуб, дарэмна спадзявацца неўзабаве знайсці прахалоду ў ягонай засені. Гэтак ужо вядзецца ў жыцці. Спачатку мы багацеем, гадамі садзім дрэвы, але прамінаюць гады і час нішчыць нашы старанні і выкарчоўвае лес. Таварышы адзін за адным пазбаўляюць нас прытулку, і з гэтай пары для нашай жалобы прымешваецца ціхі жаль ад таго, што і самі мы старэем. Вось яны ўрокі, дадзеныя нам мярмозам і іншымі таварышамі. Веліч любога рамяства, магчыма, заключаецца перш за ўсё ў тым, што яно яднае людзей. На свеце існуе толькі адна адзіная раскоша. Раскоша чалавечых повязяў. Працуючы толькі дзеля аднаго матэрыяльнага дастатку, мы самі сабе будуем турму. Мы замуроўваемся ў адзіноце разам з тленам нашых грошай, якія не могуць даць анічога, дзеля чаго варта было б жыць. Калі я шукаю ў сваёй памяці тых, хто пакінуў ва мне глыбокі след, калі я падлічваю гадзіны, якія нешта значылі, я несумненна знаходжу тое, чаго б не забяспечыла мне аніякае багацце. Нельга купіць дружбу такога чалавека, як мярмоз, дружбу паплечніка, якога навечна знітавалі з намі перажытыя сумесна выпрабаванні. Нельга купіць за грошы гэтае пачуццё, калі ляціш праз ноч, у якой гарыць 100 000 зорак, і на душы безвоблачна, і некалькі гадзін ты всемагутны. І гэтае адчуванне навізны свету пасля нелёгкай дарогі, гэтыя дрэвы, кветкі, жанчыны, усмешкі і расквечаныя жыццём, якое вернута нам на світанні, всю гэтую сугучнасць драбніц, што як узнагарода даюцца нам, нельга купіць за грошы. Як нельга купіць за грошы тую перажытую сярод нескораных арабаў ноч, якая цяпер прыходзіць мне на ўспамін. На зыходзе дня на ўзбярэжжы Рыо-де-Ора пацярпелі аварыю тры экіпажы французскай авіяліні. Спачатку быў вымушаны сесці мой таварыш Рігель, у якога сапсавалася рулявое кіраванне. Другі таварыш Бурга прызямліўся падабраць яго на экіпаж, але нязначная паломка прыкавала і яго долу. Нарэшце, каля іх сеў я, але на той час ужо сцямнела. Мы вырашылі выратаваць самалёт Бурга і чакаць світання, каб адрамантаваць яго. За год да гэтага нашы таварышы Гурб і Эрабль, якія акурат тут пацярпелі аварыю, былі замардаваны няскоранымі арабамі. Мы ведалі, што зараз таксама атрад паўночнаафрыканскай кавалерыі ў 300 ружжаў стаяў лагерам паблізу Бахадора. Нашы тры прызямленні, бачныя здалёк, маглі ўсхваляваць іх, і мы прыступілі да бессоннай вахты, якая магла аказацца апошняй. Мы пачалі ўладкоўвацца нанач, дастаўшы з багажнага аддзялення 5 ці 6 скрынак з таварамі. Мы апаражнілі іх, расставілі кругам, і ўсярэдзіне кожнай, як у прадзіманай ветрам будцы вартаўніка, запалілі па тоненькай светцы. У глухой пустыні на голай кары планеты, самотнай, як у дагістарычны час, мы збудавалі людское селішча. Наважаныя пераначаваць на галоўнай плошчы нашага селішча, на голым загоне пяску, на які са скрынак падала дрыготкае святло, мы пачалі чакаць. Мы чакалі зары, якая павінна была выратаваць нас, альбо маўраў. І я не магу нават сказаць, што надавала гэтай ночы прысмак святочнасці, каляднасці. Мы дзяліліся ўспамінамі, жартавалі, смяяліся. Нас хмелі ў нейкі лёгкі уздым, які апаноўвае з сэрца ў разгар хораша наладжанага свята. А мы ж былі сапраўдныя галетнікі. У нас смеліся толькі вецер, пясок ды зоры, суровы стыль трапістаў. Але за гэтым скупа асветленым сталом шасцёра ці сямёра мужчын, у якіх тут не мелася анічагусенькі ў свеце, апрача ўспамінаў, дзяліліся нябачнымі скарбамі. Вось мы і сустрэліся нарэшце. Часам доўга крочыш поплеч з людзьмі, замкнёны ў сваім маўчанні, ці перакідваешся словамі, якія нічога не значаць. Але вось наступае часіна небяспекі, і ты абнімаеш таварыша за плечы. Прыходзіць адкрыццё тваёй прыналежнасці да аднаго супольства. Гэтае адкрыццё прыводзіць да іншых усведамленняў, і ты шырока ўсміхаешся таварышу і нагадваеш у такія хвіліны выпушчанага на волю вязня, шчаслівага неабсяжнасцю мора. Гіяме, дазволь мне трошкі расказаць пра цябе. Я не буду бянтэжыць цябе неўклюдным славалействам, усхваляючы тваё бясстрашша ці тваё прафесійнае майстэрства. Зусім пра іншае хацеў бы я сказаць, апавядаючы пра самую дзівосную з тваіх прыгод. Ёсць такая рыса характару, якую нават цяжка акрэсліць. Яе можна назваць сур'ёзнасцю, Але гэтае слова не зусім дакладнае, таму што тая рыса можа выдатна ўжывацца з бесклапотнейшай жыццярадаснасцю. Гэта рыса цеслі, які, як роўны з роўным, прымошчваецца каля кавалка бервяна, абмацвае яго пальцамі, вымервае, спакваля ацэньвае ўсе яго вартасці, не спяшаючыся з легкадумнымі вывадамі. Неяк Гіюме я прачытаў адзін расказ, дзе ўсхваляўся твой подзвіг і права паквітацца з тым непраўдзівым вобразам яшчэ за мной. Там у тым апавяданні ты так і сыпаў прастачымі гаўрошавымі жартамі, як быццам адвага заключаецца ў тым, каб у хвіліну найгоршай небяспекі на парозе смерці прынізіцца да шкалярскага зубаскальства. Аўтар таго апавядання не ведаў цябе, Гіюме. Перад тым, як пайсці на штурм сваіх супраціўцаў, ты не адчуваеш патрэбы высмейваць іх. Нагабаўшы навальніцу, ты проста разважаеш. Ага, навальніца. Ты ведаеш, што гэта такое, і рыхтуешся да яе. Прымі, Гіюме, сведчанне маёй памяці. Ты знік на цэлых 50 гадзін пры пералёце цераз Анды зімой. Я акурат вярнуўся з цэнтральнай Патагоніі і ў Мендасе далучыўся да лётчыка Дале. 5 дзён кружылі мы над гарамі, намагаючыся адшукаць у гэтым хаосе які след, але беспаспяхова. Нашых 2 машын было відочна недастаткова. Здавалася, што і сотня эскадрылляў за сотню год не здолела прашарыць гэты агромністы масіў з вяршынямі, якія ўздымаюцца ўгору на 7000 метраў. Мы страцілі ўсялякую надзею. Нават кантрабандысты, бандыты за 5 франкаў, гатовыя пайсці на злачынства, адмаўляліся правесці нас цераз горныя хрыбты з атрадам ратаўнікоў. Тут можна і жыццём паплаціцца, казалі яны. Зімой Анды не выпускаюць людзей жывымі са сваіх лапаў. Калі Дале ці я прызямляліся ў Сантьяга, чылійскія афіцэры таксама раілі нам спыніць пошукі. Зіма ж на дварэ. Ваш таварыш, калі і выжыў упаўшы, то не перажыў ночы. Калі там у гарах чалавека застае ноч, яна ператварае яго ў лядзяш. І калі я зноў і зноў слізгаў між сцен і гіганцкіх калон Андаў, мне здавалася, што я шукаю ўжо не цябе, а ў моўчы снегавога храма чытаю над табой апошнюю малітву. І вось на 7-й дзень, калі ў перапынку паміж 2 вылетамі я снедаў у адным мендоскім рэстаранчыку, нейкі чалавек рыўком расчыніў дзверы і выгукнуў: «О, всяго толькі 2 словы. Гіюме, жывы!» І ўсе незнаёмыя між сабой людзі, якія сядзелі тады ў рэстаране, кінуліся ў абдымкі. Праз 10 хвілін я ўжо ўзняўся ў паветра з 2 механікамі на борце, Лефевром і Абры. А яшчэ праз 40 хвілін прызямліўся на палявой дарозе Бог ведама, як угадаўшы машыну, якая везла цябе некуды ў кірунку да Сан-Рафаэля. Гэта была незабыўная сустрэча. Мы плакалі, сціскалі цябе ў абдымках жывога, уваскрэслага творцу твайго ўласнага цуду. Менавіта тады ты выціснуў сябе, і гэта была першая твая выразная фраза, дзівосная гордасць чалавека. Клянуўся, я такое здолеў, што ніводнай бестыі не пад сілу. Пазней ты сам расказаў нам, што здарылася з табою. Страшэнны буран, які за двое сутак навярнуў на чылійскія схілы Андаў пяціметровыя горбы снегу, завалок усю прастору, і лётчыкі з амерыканскай авіякампаніі Pan Air павярнулі назад. Але ты ўсё-такі вылецеў, каб знайсці хоць якую шчылінку. Ты знайшоў яе, гэтую пастку, трошкі паўднёвей і на вышыні 6,5 тысяч метраў, цяпер ужо над хмарамі. Яны залягалі на вышыні 6 тысяч метраў. І з іх сям-там вытыркаліся нешматлікія вяршыні і ўзяў курс на Аргентыну. Калі часам лётчык трапляе ў сыходную паветраную плынь, яму робіцца нейк не па сабе. Матор працуе роўна, але ўвесь час такое адчуванне, што ты правальваешся. Каб утрымацца на належнай вышыні, даводзіцца кабрыраваць. Самалёт траціць першапачатковую хуткасць і робіцца нейкі вялы, а правальваешся, як і дагэтуль. Бераш штурвал на сябе і баішся, што цяпер ужо занадта скабрыраў, кідаешся то ўправа, то ўлева, у намаганні знайсці апору за якой-небудзь спагадлівай вяршыні, якая служыць ветру трамплінам, але і там па-ранейшаму правальваешся. Здаецца, падае само неба. І ўзнікае ўражанне, быццам ты трапіў у нейкую касмічную аварыю. Няма ніякага ратунку. Дарма спрабуеш павярнуць назад у тую зону, дзе паветра моцнае і тугое падтрымлівала цябе як слуп. Але ніякіх слупоў ужо няма, ўсё зруйнавалася, і вось ты, заўладаны ўсяленскім хаосам, неўхільна спаўзаеш уніз, а насустрач табе ўзнімаецца воблачная каламута, ахутвае цябе і паглынае. Я ўжо летне ўвайшоў у штопар, расказваў ты. Але ўсё яшчэ не здаваўся. Пад аблокамі часам трапляецца сыходная паветраная плынь. Здаецца, аблокі нерухомыя, а ўсё па простай той прычыне, што яны бясконца тасуюцца на адным і тым жа ўзроўні. Так дзіўна ўсё ў гэтых гарах. А што за аблокі? Як толькі я зразумеў, што ўсё папаўся. Я адпусціў рычагі і залез нагамі на сядзенне, каб не выпасці з самалёта. Штуршкі былі такія моцныя, што рамяні балюча ўпіліся мне ў плечы і ледзь не лопнулі. У дадатак наледзь дарэшты пазбавіла мяне магчымасці звярацца па прыборнай дошцы, і я, як шапка, каціўся 6 тысяч метраў да 3,5 тысяч. На вышыні 3500 метраў я прыкмеціў нейкі чорны гарызантальны пласт, які дазволіў мне выраўняць самалёт. Это было возера. Я пазнаў яго, алмазная лагуна. Я ведаў, што яна знаходзіцца на дне глыбокай упадзіны, адзін бок якой вулкан Майпю уздымаецца на вышыню 6900 метраў. Хоць я і вырваўся з-за воблачнасці, мяне ўсё яшчэ сляпілі густыя віры снегу, я не мог пакінуць возера, не разбіўшыся аб той ці іншы бок упадзіны. Тады я пачаў кружыцца над лагунай у 30 метрах ад паверхні, аж пакуль не скончылася гаручае. Пасля 2 гадзін гэтага манеўравання я сеў і перавярнуўся. Выбраўся з-пад самалёта, але буран збіў мяне з ног. Я падняўся, ён зноў паваліў мяне. Завялося забрацца пад кабіну і там выграбці сабе схованнь у снезе. Я загарадзіўся мяхамі з поштай і праседзеў так 2 сутак. Потым бура сціхла, і я пайшоў. Я ішоў 5 дзён і 4 ночы. Але што ад цябе засталося, Геме? Мы сустрэлі цябе жывога, але такога высахлага, такога змарнелага, як бабулька. У той же вечар я адвёз цябе самалётам Мендосу, дзе цябе, як бальзам, ахінулі белыя просціны. Але яны не знімалі болю. Спакутаванае цела замінала табе, ты бясконца варочаўся з боку на бок, але табе не ўдавалася прыспаць яго. Тваё цела не забывала ні скалаў, ні снегу. Яны пакінулі на табе свае адмеціны. Я разглядваў твой чорны апухлы твар, які нагадваў пераспелы збіты яблык. Ты быў вельмі непрыгожы і няшчасны. Цудоўныя прылады тваёй працы не слухаліся цябе. Твае рукі былі абмарожаны, а калі ты сядаў на край ложка, каб аддыхацца, твае адмарожаныя ногі звісалі, як 2 мёртвыя гіры. Ты ўсё яшчэ быў у дарозе і задыхаўся і трымцеў, а калі ніцма падаў у падушку, каб адпачыць у забыцці, 6 сезданяў. Якое нецярпліва пераміналася за кулісамі, імгненна і гвалтоўна накідвалася на твой мозг. І яно бясконца шпацыравала перад табою. Ты зноў і зноў ступаў у бой з ворагамі, якія воскрасалі з попелу. Я падаваў табе лекі. Пі, дружа. То больш за ўсё ўразіла мяне, ведаеш, нібы баксёр пераможца увесь у сіняках ад прапушчаных жорсткіх удараў, ты зноў і зноў перажываў свой подзвіг. Ты расказваў патроху урыўкамі, і табе пакрысе лягчэла, а мне ўяўлялася, вось ты ідзеш у люты 40-градусны мароз. У цябе няма ні ледаруба, ні вяровак, ні харчу, а ты караскаешся над хонай вышынёй у 4500 метраў, крывавячы ногі, калені, рукі, ці брыдзеш уздоўж вертыкальных абрываў. Ты спакваля траціш кроў і сілу і свядомасць, але ты ідзеш наперад з упартасцю мураша, вяртаючыся на ўласныя сляды, каб абысці перашкоду, падаючы, паднімаючыся ці ўзбіраючыся на тыя схілы, што абрываліся ў бездань, не даючы сабе ніякага спачыну. Іначай ты не змог бы ўжо ўстаць са снежнай пасцелі. Так, калі ты спатыкаўся, Ты мусіў як мага хутчэй падняцца, каб не закачанець. Сцюжа ўсё болей і болей скоўвала цябе, і калі ты дазваляў сабе хоць адну лішнюю хвіліну адпачынку, то ўпаўшы ты быў змушаны доўга варушыць сваімі заледзянелымі мускуламі, перш чым мог падняцца. Але ты не паддаваўся спакуслівай слабасці. У снезе страчваеш сялякае пачуццё самазахавання, казаў ты мне. Пасля ідзеш двое, трое, чацвёра сутак і ўжо не хочаш анічога на свеце. Толькі спаць. Я прагну спаць, але я казаў сабе: калі моя жонка верыць, што я жывы, яна верыць, што я іду, і таварышы вераць, што я іду, все яны вераць у мяне. И я просто негодник буду, коли спынюся. И ты ішоў, и вастрыём стезорыка мусіў штодня ўсё глыбей разрэзваць свае чаравікі, у якія ўжо не ўмяшчаліся твае разбухлыя абмарожаныя ногі. Я пачуў ад цябе дзіўнае прызнанне. Ведаеш, ужо на другі дзень самае цяжкае было для мяне забараніць сабе думаць. Я вельмі пакутаваў, і ад гэтага маё становішча было надта безнадзейнае. Калі мець адвагу ісці, я павінен быў не ўдумвацца ў яго. Няшчасце, я не дужа патрапляў кантраляваць свае мазгі. Яны працавалі як турбіна. Але я яшчэ быў здольны кіраваць сваім уяўленнем. Я падкідваў яму які-небудзь фільм альбо кнігу, і ва мне тут жа раскручваліся падзеі фільма альбо кнігі. Але потым мае думкі ўсё роўна вярталіся да явы непазбежна. Тады я прымушаў сябе вспамінаць што-небудзь іншае. І ўсё-такі адзін раз, калі ты ўпаў, распластаўся ніцма на снезе, ты не стаў паднімацца. Ты быў падобны на баксёра, які атрымаў нокдаун і слухае, як у варожай прасторы адна за адной адлічваюцца секунды, аж да апошняй дзясятай, якая абскарджанню ўжо не падлягае. Я зрабіў усё, што мог, і не меў ні шматка надзеі. Навошта было доўжыць гэтае катаванне? Табе дастаткова было заплюшчыць вочы, каб набыць спакой у гэтым свеце, каб сцерці са свайго свету скалы, леднікі, снягі, толькі змружыць гэтыя цудадзейныя павекі і не мець болей ані ўдараў, ні куляння, ні зраненага цела, ні пяклівага марозу, ні гэтага грузу жыцця, які цягнеш як вол невымерна цяжкую калымагу. І ты ўжо адчуў, як холад атрутай разліваецца па ўсім целе, і нібы морфій поўніць цябе асалодай. Тваё жыццё прытаілася там, глыбока ўнутры. Свядомасць пакваля пакідала аддаленыя куточкі гэтага цела, якое нібы звер да адвалу накормлены пакутамі цяпер пачынала ўжо набываць абыякавасць мармуру. Прыціхлі нават твае згрызоты сумлення. Нашы воклічы ўжо не дападалі да цябе. Ці дакладней яны гучалі як у сне, і ў сне ты адгукаўся, ты шчаслівы яўна крочыў нам насустрач лёгкімі бязважкімі крокамі, і перад табой ужо разнасцежваліся жаданыя прасторы раўнін, з якой лёгкасцю ляцеў ты ў свет, які раптам стаў для цябе такі зваблівы. Геомес, Кнара! Ты намерыўся адабраць у нас радасць свайго вяртання. З глыбіні тваёй свядомасці всплылі з грызоты сумлення. У забыццё раптоўна ўварвалася цвярозая думка. Так, я падумаў пра жонку. Мой страхавы поліс пазбавіў бы яе ад галечы, так, але поліс у выпадку, калі застрахаваны прападае без вестак, па закону ён лічыцца мёртвым толькі праз 4 гады. Гэтая акалічнасць маланкай прабліснула ў табе і сцерла ўсе астатнія прывіды. Ты ляжаў ніцма на крутым снежным схіле. Надыдзе вясна, і тваё цела будзе разам з гразю змыта ў нейкую расколіну, якіх у Андах тысячы. Ты ведаў гэта, але ты ведаў яшчэ і тое, што за паўсотні метраў ад цябе ўздымаецца скала. Ага, я падумаў, калі я устану, то можа яшчэ дабяруся да яе, і калі я прыціснуся целам да камення, то мяне знойдуць тут яшчэ летам. І ты ўстаў, брыў яшчэ 2 ночы і 3 дні. Але ты ўжо і не спадзяваўся зайсці далёка. Па шматлікіх прыкметах я прадбачыў канец. Я стараўся спыняцца толькі праз 2 гадзіны хады, каб трошкі больш разрэзаць чаравік. Ну, пацерці снегам разбухлыя ногі, ну, ці проста каб даць перад іх сэрцу. Але ў апошнія дні я пачаў траціць памяць. Было адыду даволі далёка ад месца адпачынку, а потым спахаплюся. Зноў я нешта забыў такі. Спачатку забыў пальчатку, і гэта ў такую сцюжу. Паклаў яе каля сябе і, не падабраўшы, пайшоў далей. Потым забыў гадзіннік, затым сцізорык, пасля компас. Што ні супынак Усё нейкая страта. Ратуе толькі крок наперад, яшчэ адзін крок, всё пачынаецца з кроку наперад. Клянуся, я такое здолеў, што ніводнай бесты не пад сілу. Зноў прыгадваюцца мне гэтыя словы. Я не ведаю нічога высакародней. Гэтыя словы выяўляюць у чалавеку чалавека. Яны ўзвышаюць яго, сцвярджаюць яго сапраўднае месца ў свеце. Ты засынаў, твая свядомасць нарэшце выключалася, але з тваім абуджэннем яна зноў воскрасала ў тваім зрубцаваным, высахлым, абвугленым целе, каб зноў запанаваць над ім. Значыць, цела гэта ўсяго толькі не кепская прылада, толькі слуга. Але ты ўмеў выказаць сваю гордасць гэтай някепскай прыладай, Геаме. Разумееш, у мяне не было чаго есці, і на трэція суткі хады маё сэрца пачувалася не надта добра. Вось аднойчы, караскаючыся, я амаль вертыкальным схіле. Пада мною рвішча, прорва, выбіваю ў снезе ямкі, каб уперціся кулакамі падцягнуцца, і тут сэрца терпіць аварыю, то сціхне, то зноў заб'ецца, ды неўпэўнена, няроўна. Адчуваю, памаруць яно яшчэ секунду, і я сарвуся, заміраю, слухаю яго, слухаю, ніколі. Чуеш, ніколі ў самалёце я не адчуваў сябе такім залежным ад матора, як за гэтыя некалькі імгненняў адчуў залежнасць ад свайго сэрца. Я ўгаворваю яго, яшчэ адно намаганне, пастарайся яшчэ. Сэрца аказалася, што трэба. Павагалася трошкі. Потым зноў застукала роўна. Ой, каб ты ведаў, як я ім ганарыўся. Задыхаючыся, ты нарэшце засынаў. А я сядзеў там у Мендосе ля тваёй пасцелі і думаў: калі б з Геаме загаварылі пра яго мужнасць, ён толькі паціснуў бы плячыма, але і ўсхваляць ягоную сціпласць было б маной. Ён вышэй гэтай пасрэднай вартасці. А паціснем плячыма таму, што мудроны вопытам. Ён ведае, людзі, якіх спасцігла катастрофа, ужо не баяцца. Людзей страшыць толькі невядомасць. А калі чалавек сутыкнецца з небяспекай твару твар, яна перастае быць невядомасцю. Асабліва ж калі сустракаеш яе з такой цвярозай засяроджанасцю. Мужнасць Гийоме это перш за ўсё праяўленне ягонай сумленнасці. Яго сапраўдная годнасць зусім не ў гэтым, яго веліч у адчуванні адказнасці. У адказнасці за самога сябе, за пошту, за надзеі таварышаў. Ён трымае ў сваіх руках і іхняе гора, і іхнюю радасць. Ён у адказнасці за ўсё, што ствараецца там сярод жывых, у стварэнні чаго павінен прыняць удзел і ён. Ён у адказе за лёс чалавецтва, бо ён залежыць і ад яго працы. І он з тых шырокіх натур, якія падобна вялікім аазісам, здольны шмат што ўмясціць і даць прытулак у сваёй засені. Быць чалавекам якраз і азначае быць адказным за ўсё на свеце, гарэць ад сораму за галечу, хоць мо яна і не па тваёй віне, ганарыцца перамога, якой атрымалі таварышы, адчуваць, закладваючы фундамент камень, што ты дапамагаеш будаваць свет. Гэткіх людзей часам блытаюць стэрэадорамі ці гульцамі, ухваляюць іх пагарду да смерці. А мне чхаць на пагарджанне смерцю, калі карані яго не ва ўсведамленні адказнасці, то гэта ўсяго толькі адмет ад духоўнай беднасці альбо залішняй палкасці маладзёнаў. Мне прыгадваецца адзін юны самазабойца. Не ведаю ўжо, якая несчасная любоў штурхнула яго на гэта, але ён акуратна выпусціў сабе кулю ў сэрца. Не ведаю, пад якога літаратурнага героя падстройваўся ён, нацягваючы перад гэтым белыя пальчаткі, але помню. Ад гэтага вартага жалю тэатральнага жэсту на мяне павеяла не высакароднасцю, а галечай. Так, за гэтымі прывабнымі рысамі твару ў галаве, дзе павінен быў месціцца чалавечы розум, не мелася нічога, а нічога, толькі воблік нейкай дурнічкі, якіх на свеце процьма. У роздуме над гэтым незайздросным лёсам мне прыгадалася іншая смерць, сапраўды вартая чалавека. Смерць аднаго садоўніка, які казаў мне: «Ведаеце, часам было капаю, а сам потам абліваюся. Рэўматызм дапякае, ногі баляць. Кляну было гэтую катаргу, на чым свет стаіць. А цяпер, здаецца, капаўся б і капаўся б у зямлі. Гэта такі цудоўны занятак. Тады так вольна дыхаецца. І хто ж гэта цяпер будзе падстрыгаць мае дрэвы?» Ён пакідаў уробленую зямлю, уробленую планету. Ён быў звязаны любоўю з усімі палямі і садамі, з усімі дрэвамі нашай зямлі. Вось хто высакародны чалавек, шчодры, вялікі чалавек. Вось хто падобна Гіёме, сапраўды мужны чалавек, таму што ён змагаўся са смерцю ў імя стваральніцтва.